Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 14. Зыход у апазіцыю — гэта сам па сябе выбар, але і жыццё ў апазіцыі таксама штодзённы выбар. Адкрою сакрэт. Семён Шарецкі, пакуль быў спікерам у выгнанні, неаднойчы клікаў да сябе ў Вільню, у эміграцыю, прапаноўваў стаць яго намеснікам, потым, так бы мовіць, паралельным у двукосі генеральным пракурорам ад Верховнага Савета. Я не стаў гуляць у гэтыя гульні і не памыліўся, бо па-першае ведаў, што варты Шарецкі, які цяпер ціха сядзіць у Штатах. А па-другое, я заўжды супраць авантурных варыянтаў. Памятаю, як Верховны Савет, ужо апальны, сабраўся ў Ратамцы пад Мінскам на пачатку 1999 года. Знялі памяшканне падалей ад вачэй ды вушэй пэўных службаў. Чалавек 40-45 было на паседжанні. Дыскутавалі, ці ісці на тыя віртуальныя прэзідэнцкія выбары, што прапанаваў Віктар Ганчар, ці не. Вырашылі ісці. Найперш, маўляў, каб нагадаць людзям, што не скарыліся, што дзейнічае. Натуральна, на рэальную змену ўлады пры дапамозе такога мерапрыемства не разлічвалі нават самыя наіўныя дэмакраты. Кажучы шчыра, гэта было проста палітычная гульня. І гульня рызыкоўная. Рашуча супраць выступіў адзін, Геннадзь Карпенка. Так і сказаў: «Я ў гэтых гульнях удзельнічаць не буду». А ён жа тады быў у апазіцыі найбольш перспектыўнай фігурай. Не ўсе яго разумелі, і на гэты раз не ўсе яго зразумелі. Геннадзь Дмітравіч потым быў маркотны. Дзяліўся са мной цяжкімі думкамі, казаў, шукаючы, пэўна, маральнай падтрымкі: «Ну ты ж разумееш, што нічога не атрымаецца, толькі людзей спалім». Надта перажываў ён тады, бо ўвогуле быў смелы чалавек. І адмовіўся толькі таму, што цвяроза ацаніў сітуацыю. А людзей жа сапраўды спалілі. На жаль, я неаднойчы пераконваўся, апазіцыйныя лідары не заўжды думаюць пра лёсы тых, каго клічуць пад свае сцягі. Напрыклад, калі выводзяць на вулічныя акцыі. У выніку для некага атрымліваецца піар, а для некага – жыццёвая трагедыя. Я лічу, што лідарам заўжды належыць ставіць пытанне так. Калі удзельнікаў акцыі арыштуюць, пасадзяць, выкінуць з працы, ці здолеем іх падтрымаць? Не адчуваеш такой магчымасці? Лепей не кліч на вуліцу наіўных юнакоў ды дзяўчат. Раней ад некаторых кіраўнікоў БНФ, напрыклад, іншым разам можна было чакаць сюрпрызу падчас акцыяў. Маглі выкінуць коніка. А спантаннасць іншым разам спараджала цяжкія наступствы для дзясяткаў удзельнікаў гэтых мерапрыемстваў. Што да Верховнага Савета 13-го склікання, дык ён па крысе сышоў на нуль. У 2000 годзе, калі скончылася кадэнцыя, фактычна распаўся. Функцыі перайшлі да палітычных партый. Я ж некалькі гадоў працаваў у складзе нацыянальнага выканаўчага камітэта, які называлі яшчэ ценявым урадам. Структуру тую узначаліў да сваёй раптоўнай смерці Геннадзь Карпенка. Мы з Богданкевичем былі ягоннымі намеснікамі. З былым старшынём Нацбанка лёгка было знаходзіць агульную мову, хоць ён ліберал, а я сацыял-дэмакрат. Пасля смерці Карпенкі узначаліць ценявы ўрад даверылі мне. Дасюль ганаруся, што распрацавалі канцэпцыю сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Яна атрымала назву «Стратэгія для Беларусі». Тая праца не страціла актуальнасці і на сёння. Так што дарма прэзідэнт кажа, што нібыта ў апазіцыі няма ні грама канструктыўных прапаноў. Іншая рэч, што цяперашняй уладзе тая стратэгія не патрэбная, так што хай сабе ляжыць да лепшых часоў. Стратэгію для Беларусі мы прынялі ў верасні 2000 года, а пры канцы таго ж года мусілі спыніць дзейнасць ценявога ўраду. Трэба ж і тут быць рэалістамі, а мы тады павіслі ў паветры. І дасюль хто-ніхто з апазіцыі прапануе: давайце адновім ценявы ўрад. Нядаўна з Багданкевічам зноў на гэты конт перамовіліся і прыйшлі да высновы: мы ж будзем ні пры кім, а між тым і апазіцыі сваю легітымнасць мець не шкодзіць. Што да партыйнай дзейнасці, дык я цяпер намеснік Шушкевіча у беларускай сацыял-дэмакратычнай грамадзе. Вось такая адбылася эвалюцыя стасункаў. Некалі ж у 94-м годзе Кебічава каманда бачыла ў асобе Грыба менавіта альтэрнатыву Шушкевічу. Дарэчы, калі я змяніў яго на пасадзе спікера, дык прапанаваў папярэдніку працаваць у парламенце на сталай аснове. Тады ж, нагадаю, толькі частка парламентароў былі дэ-факта прафесійнымі палітыкамі, а большасць прыязджала на сесіі з калгасаў, саўгасаў, фабрык, выканкамаў. Мабыць, Станіслав Станіславіч быў тады яшчэ пад уражаннем свае адстаўкі. Таму ад прапановы, якая давала стабільны аклад, адмовіўся. Трэба сказаць, адмова падаў дыпламатычна, маўляў, шмат навуковай працы і ўсё такое. Ну а цяпер мы абодва пад сцягам адной палітычнай партыі. Цяпер я жартую, няма чаго дзяліць, апроч кухталёў ад сённяшняга рэжыму. Зрэшты, многіх апазіцыянераў жыццё так і навучыла пераступаць праз свае амбіцыі, і гэта сённяшняя бяда апазіцыі. А вось дасвед менавіта аб'яднання грамадзянскай супольнасці у нас, я лічу, ёсць. Маю на ўвазе назіранне за выбарамі. У свой час мы з Валодзем Гудзеевым, старшынём клуба выбаршчыкаў, вырашылі паставіць гэтае пытанне на трывалы грунт. Хацелі на пачатку, каб быў рух за дэмакратычныя і вольныя выбары, ды Мін'юст не зарэгістраваў. Верховны ж суд нашу скаргу не задаволіў. Перабралі яшчэ колькі варыянтаў, пакуль не зразумелі, што ніякую арганізацыю такога кшталту ўлады не зарэгіструюць. Гэта ж ім як коска ў горле. У выніку стварылі нефармальную каардынацыйную раду ў справе назірання за выбарамі. Я яе ўзначаліў, сталі фіксаваць парушэнні, рабіць маніторынгі. Працавалі ў прыватнасці і на парламенцкіх выбарах 2000 года, якія апазіцыя байкатавала, але найперш рыхтаваліся да прэзідэнцкай кампаніі. Тады ў 2001 годзе мы не ставілі на мэце падтрымку пэўнага кандыдата ў прэзідэнты. Задача была дамагчыся найбольшай празрыстасці працэсу супрацьстаяць фальсіфікацыям. Дзеля лепшага ахопу аб'яднання сілы з праваабарончым цэнтрам «Вясна» мы з Алексеем Беляцкім сталі сустаршынямі каардынацыйнай рады ў справе назірання за прэзідэнцкімі выбарамі. Стварылі 157 мясцовых каардынацыйных радаў. Скажу без пахвальбы, была сфарміравана добрая разгалінаваная сістэма. Сёння нешта падобнае спрабуюць зрабіць, але атрымліваецца трохі зусім не так. Тады ж мы падрыхтавалі ажно 16 тысяч валанцёраў для назірання за выбарамі. Такога ў гісторыі Беларусі яшчэ ніколі не было. Наладзілі навучэнне, распаўсюджвалі адпаведную літаратуру, памяткі, як працаваць на ўчастку, як сябе паводзіць, каб не даць падставу для абвінавачанняў. Натуральна, і ўлады не спалі ў шапку. Пачалі прарэжваць шэрагі нашых актывістаў. Асабліва ціснулі на настаўнікаў ды іншых найболей залежных ад улады людзей. Карацей, да выбараў дайшло 10 тысяч валанцёраў. А потым чакала галоўнае выпрабаванне. Перад самымі выбарамі распачаліся вобыскі. Прыляцелі і ў наш сталічны офіс на вуліцы Берута. Падатковая інспекцыя арыштавала архтэхніку, забралі кампутары. Потым мы даказалі, што ўсе паводле закону, але падзея ўжо зышла. 9 верасня сталася пякельным днём. З раніцы ў нас замоўклі ўсе тэлефоны, нават сотавыя. Наколькі я разумею, у пэўных службах быў план, як спаралізаваць нашу працу. І ўсё ж назіральнікі зрабілі нямала. Паводле нашых падлікаў, на карысць дзейнага прэзідэнта было прыпісана прыкладна 25% галасоў. Потым гэта выснова фактычна супала са звесткамі Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Усе парушэнні, што мы зафіксавалі падчас электаральных кампаній апошніх гадоў, старанна адлюстраваныя ў тоўстых тамах маніторынгаў. Паводле нашага назірання, і Еўропа зрабіла свае высновы. Глядзіце, і дасюль палата прадстаўнікоў фактычна нідзе не прызнаная. Цывілізаваны свет не згодны вітаць недэмакратычна сфармаваны парламент. Лічу гэта нашым унёскам у змаганне за дэмакратыю. Хачу падкрэсліць, што ў 2001 годзе мы арганізавалі назіральныя структуры нават там, дзе не было суполак ніякіх партыяў, напрыклад, у расонах. Вядома, назіральнікі не змаглі здзейсніць цудаў, але мясцовыя валанцёры дзякавалі хаця б за тое, што атрымалі магчымасць адчуць сябе людзьмі. Пыхлівая мясцовая вертыкаль ці не ўпершыню стала з імі размаўляць. Згадваю таксама спробу нацыянальнага дыялогу ў 1999 годзе. Так званы круглы стол уладаў і апазіцыі. Адміністрацыю прэзідэнта прадстаўляў тады Міхаіл Сазонаў. З ім можна было размаўляць. За свой лібераліст Сазонаў, бадай, і паплаціўся. Цяпер ніякага дыялогу і блізка няма. Хіба што летась Багданкевіча наверх запрасілі, калі спатрабавалася аргументавана даць адлуп адзінаму рублю. У 99 годзе на тым круглым стале мы з Пятром Краўчынкам былі ад сацыял-дэмакратаў, а вёў паседжанне Іван Антановіч, тагачасны міністр замежных справаў. Дык памятаю, як яны з Краўчынкам асабліва горача дыскутавалі, а потым уже асэнсаваў. Дык абодва ж кіравалі ў розны час знешнеэканамічным ведомствам, а раней былі высокапастаўленымі функцыянерамі КПСС. Як той казаў, усе мы выйшлі са сталінскага шыняля ці з брэжнеўскага застою, калі хочаце. А гэта кажу не дзеля папроку, а каб падкрэсліць, што нацыянальнае паразуменне зусім магчымае. Ведаю многіх і з улады, і з апазіцыі, і прыходжу да высновы, што на ўзроўні асабістых стасункаў варажэчы звычайна няма. Сённяшні падзел грамадства штучны. Хоць і хваліцца кіроўная вярхушка стабільнасцю, але гэта не яе заслуга. Зверху нас, беларусоў, якраз імкнуцца раскалоць. І сёлетні рэферэндум лішняе таму пацвярджэнне. Зрэшты, і на рэферэндуме свет клінам не сышоўся. Нам так ці інакш наканавана шукаць нацыянальную згоду. Ну што дзяліць, як казаў Дэн Сяопін. Усё адно, якога колеру котка абы лавіла мышэй. Акурат пра колеры нацыянальнай згоды я і распавяду наступным разам. Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка.